ماشاءاللہ سبحان اللہ اج سونا آقا آیا نے سد بسم اللہ کی آیا نو سد بسم اللہ کی آیا نو ماشاءاللہ سبحان اللہ اج سونا آقا آیا نے سد بسم اللہ کی آیا نو سد بسم اللہ کی آیا اج سونا آقا آیا نے سونے نے کرم کمایا نے سب رحمت دا میں پایا نے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اج سونا آقا آیا نے سد بسم اللہ کی آیا سد بسم اللہ کی آیا ماشاءاللہ سبحان اللہ اج سونا آقا آیا نے